ngibambe ungisondeze duze khuluma kimi emadlebeni yami ngitshela ukuthi uyangithanda ungayeki ngibambe ungisondeze duze khuluma kimi emadlebeni yami ngitshela ukuthi uyangithanda ngicela ukuzwa nawe angisafuni ukuzwa omunye umuntu ngicela amadlebe ami ahlale kuwe ngivele ngizwe nawe Ba buwe ngezinto zezinhle angeke